Sasa nikirudi katika maneno haya, sote tunafikiana kwamba ahlul bid'ah wapo na bid'ah yao ni qaima katika kila mahali, watu wanasimama kwa sababu kuna uhuru chini ya pazia la demokrasi, watu wana uhuru wa kuzungumza, watu wanadhihiri, wanadhihirisha madhahibu zao, yule asema, yule asema, na wasaili hizi ya tawasul ijtimai, yani nakusudia mitandao ya kijamii imefunguka, kwa watu wanaeneza mafikra zao, yule kasema hivi, katua audio hii, yule katua video, yule katua hiki, yule kasema hivi, kaandika, watu wanaeneza habari. Lakini habari zinazoenezwa nyingi katika hizo ni habari za upotofu kwa jina la dini. Pingine mtu anaweza ujumbe kwamba fanyeni kadhaa, lakini maegemeo yake ni hadithi maudhuu, hadithi ya kutunga, hadithi au hadithi dhaifu. Aeneza ujumbe umejengwa katika misingi potofu ya kuwatusi masahaba, misingi potofu ya bid'a na mingineyo. Na mwingine hueneza maneno ya kinyume na da'wa na njia ya salafu salih, sivyo walivyofahamu masahaba. Sasa wewe ukisimama ukaanza kujibu kauli fulani aliyosema fulani ni batil, fulani huyu ni mtu wa batil, basi dunia itakusimamia wewe. Kazi kusema watu hawa masalafi bwana, kazi yao wao kuwaradi wenzao na kuwatuhumu wenzao. Wakati huko Mayahudi watakimbia kwa Mayahudi sasa, na washirikina huko makafiri wao wana mambo mbalimbali, wao wanaangalia mambo yao mahospitali na hivi kunufaisha jamii. Wao kazi yao, mashehe kazi yao kusemana tu. Hizi lugha ziko. Sasa hawa wote wanatakiwa kuadhibiwa kwa kupewa adhabu ya maneno makali na kufundishwa katika usawa. Kama hujui dini na misingi ya dini, wewe uliza, je, misingi ya dini inaruhusu wewe kumsema fulani kwamba huyu ni mpotevu? Dini inaruhusu? Kwa nini usimfuate ukamwambia mtu yuko Kongo kutafuta vipi? Mmoja hiyo, mwingine yuko wapi utawafuta wangapi? Mwingine kwa Argentina utawafuta wangapi? Kwamba bwana nimekuja hodi, vipi juzi ulizungumza hivi, vipi bwana pale hujamaliza huko, nasikia nyingine imerushwa kwa Malaysia. Haya, utamalizana watu wangapi kwenye dunia hii mpaka kila mmoja umfuate? Bali katika hii nchi hii ya Tanzania, mara usikia Arusha, mara usikia Dar es Salaam, wewe hata kusema upige simu, basi eka vote ya shilingi 30 hapa, kila siku kazao kupigia simu wanaokosea. Alafu wao sio walikuwa watakiwa waanze kuuliza kabla ya kusema? Alafu mara ngapi watu wanakosoa njia za sawa na haki bila ya kuwafuata watu wa haki? Mbona mashehe wa bid'a wao wasema tu? Maneno mangapi yanazungumzwa kuhusiana Ibn Baz, kuhusiana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kuhusu Albani? Mbona hamjawafuata wao mkenda mkawaambia? Lakini mpaka akikusha bwana mkubwa fulani ndio afuatwe. Kwanza huu utaratibu kwamba wakumfuata mmetoa wapi? Mbona Abdullah ibn Umar hakumfuata huyo ambaye ameletoa habari? Akaenda Basra, kama bwana wewe, mimi nimesikia wewe wasema hivi na hivi. Kweli bwana? Zikija habari za uhakika kabisa kwamba fulani amezungumza katika dini maneno ambayo si sahihi, yatakiwa yarudishwe maneno yale. Na kama athari yake katika jamii ni kubwa, pengine watu hawajui nani kasema, basi atajwe mwenye kusema, kwamba huyo ni fulani na maneno haya ni maneno ya batil na ana mengi katika mambo ya batil. Waislamu msimsikilize. Kwisha kazi. Sasa kama hoja zimemsimamia, atakiwa taraja, kweli bwana mimi nilizungumza makosa, kwa hiyo kuanzia leo mimi basi natubu kwa Allah. Na ndivyo walivyokuwa as-salaf, siku minyana au ushakubainishwa makosa, badala ya kujibu hoja, watu wamfanyia hasadi kwa sababu mimi nasikilizwa sana. Hasadi ya vipi sasa? Wasikilizwa sana vipi? Kwa hiyo sisi, mfumo wetu sisi ni huu, na ndio njia yetu, na ndio maana tunakosana wapi, lakini tuna adilla katika hizi. Hakuna masala kwamba msii lazima umfuate, hiyo la kushurutisha kwamba ukitaka kumfanyia radi fulani lazima umfuate huyo fulani. Mmetoa wapi nyinyi Waislamu? Mbona nyinyi hamtufuati mnapokuwa mnafanya radi yetu? Mtaka mfuatwe nyinyi? Hakuna kufuatana. na urudud ndio uhai wa da'wa salafia, lakini kwa haki. Naposema urudud ziwe kwa haki, usithubutu kumfanyia dhulma yoyote katika rabbi zako, zungumza kwa uadilifu. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, semeni kwa uadilifu, na pindi mtakaposema fanyeni uadilifu, hata kama maneno hayo yanamkandamiza mtu mwenye udugu na wewe, sema sawa. Kwa hiyo rudud za kuwabainisha ahlul bid'i wal ahwa wal munharifin min al hizbiyyin ndio uhai wa da'wa na ndio uhai wa sunna, kwa sababu kupitia njia hiyo watu watafahamu haki na batil. Akisimama kharijiyun anawahamasisha watu juu ya kufanya vitendo vya ugaidi, usikae kimya, sema, bainisha kwa watu kwamba huu hivi ni vitendo vya kigaidi na si katika Uislamu. Akisimama hizbi na uhizbia wake, mbainishe kwamba huu ni uhizbi utawagawa Waislamu na safu za Waislamu. Akisimama mubtadii sufi na tasawufu yake, bainisha kwamba huu hii ni tasawufu. Kwa ni wajibu kwa ahli sunna kusimamia, lakini kwa haki na uadilifu. Usije ukamzulia mtu jambo lolote katika kuzungumza kwa haki. Na unapokosea katika kunukuu habari, basi fanya i'tidhar. Namtaka fanya omba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala kwamba nilisema kitu fulani, kwamba fulani kimetokea kitu fulani, mahali fulani kimetokea kitu fulani, lakini si sawa, nilikosea katika hili, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kwa sawa sawa ni kadha. Kuwa muadilifu katika maneno ndio uhai wa dini. Sasa katika nukta hizi tunapishana na wao. Wao wanawafanyia, wanaona kwamba hili ni tatizo la kuwagawa watu, kazi kuwasema watu tu, ukifanya hivyo ambao jamaa tutablighi ifai, ukifanya hivyo ambao sio ansaru sunna nao pia wana matatizo. Sasa tutamfuata nani? Fuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma, wadaa bunayati at-tariq, acha vijinjia njia hivyo, shikamana na njia ya sawa sawa. Hii ndio jambo la sawa sawa, na lazima uwazi uwepo, lakini pia kila kitu kiwekwe mahala pake na ujue mikadari yako, si kila kitu cha kuzungumzwa. Wewe as-sunni as-salafi lazima ufahamu mikadari yako, upeo wako wa kuweza kufikisha mambo. Yaani sio nikisema hivi basi tuwahamasisha hata wanafunzi wanaanza sasa kazi yao wasimame kwenye mimbar waseme tu, la, uharibifu wao utakuwa mkubwa zaidi kuliko kutengeneza. Kila mmoja ajue mikadari yake na azungumze kwa ilmu wa hujja, kadhalika azungumze kwa haki na uadilifu. Kwa hiyo kuwahami na kuwatetea watu wa batil ni moja katika mambo ambayo tunatofautiana sisi, au kuwanyamazia watu wa batil na kutowajeruhi watu wa batil ni moja katika njia ambazo tunatofautiana sisi na makundi mengine. Wengine wamechagua baadhi ya watu wa kuwaradi, utakuta kundi fulani wenyewe, ah, wao kazi yao wakiradi na waradi mashia tu, au watawazungumzia makadiani tu basi. Na wengine wanasema sisi bwana, dawa yetu, tarika yetu, hatumwiti mtu yoyote kafiri yoyote, atajuwe na mula wake. Mtu wakufuru wazi, na adilla ziko wazi kwamba hii ni kufuru mbawahi. Huyu anamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au huyu anawakufurisha masahaba wote, anawavua wachache tu, maneno ya kufuru yako wazi. Vipi useme ah, sisi wenyewe ah? Sasa hiyo ni alama ya batili. Na wengine wameona kwamba da'wa yao na nguvu zao waelekeze waradi masufi tu, lakini wale wengineo katika makhawari na makundi mengine au tuache tu, da'wa yetu haikujengwa hivyo, ichagui pale ambapo tumeelekezwa sisi tufanye radi, tutaradi bila kuangalia kushoto wala kulia. Lakini pamoja na yote hayo, sheria ikaweka mipaka ya kina nani kusema. Kwa mfano sisi tumekiwa mipaka, tutakapokuwa litakapokuwa jambo linafungamana na mtawala, kiongozi mkuu amefanya jambo fulani, basi hairuhusiwi wewe kuingilia mambo ya watawala na kuanza kuwasema kwenye mimbari. Anayesema hayo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliopokea hayo ni masahaba. Mahizbi wanageuka kwenye hili sasa, wao hawana subira katika haya, kwa sababu wanaona watawala wanawaharibia dunia yao. Kwa hiyo watasimama kwenye mimbari kuwakosoa viongozi, na hali ya kuwa kuna katazo au makatazo mengi yamekuja katika jambo hilo. Man arada an yansaha lidhi sultani fala yubdihi alaniya, anayetaka kumnasihi mwenye madaraka asimdhihirishie dhahiri shahid. Falyakhudh biyadihi walyakhlu bihi fa in radiya fa in sami'a minhu fadhak wa illa adda alladhi kana alayhi au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Basi na akae naye faragha, ushike mkono wake, amwambie akimsikia, bwana wewe waharibu utawala wako na mambo yako, na unapeleka wewe ufanye kadha kadha kadha, haya ni makosa. Mwenyewe wapo yupo, mwambie mwenyewe yupo, mwambie akisikia fadhaka, basi sawa, ndio hivyo, itakuwa ni kheri. Hakusikia, wewe umetekeleza wajibu wako. Lakini usitumie mimbar ukao kwenye mimbar wa ngurumo, ujifanya kidume hapa, wapiga piga migumu hapa katika mimbar, huyu kafiri wewe, wazungumza kwamba toa pale. Lakini siku umekutanishwa naye sasa, haya mwenyewe ndio huyu hapa, ah, sema shekhi, nakushukuru sana kwa juhudi yako kadha, waanza kusifu hapo. Si ndio wewe ulikuwa kule msikitini watuambia kwamba huyu kafiri, tena kwa kafu. Sasa leo imekuwaje? Mbona hizi ni nyendo za wanasiasa waongo, ndio watumia nyendo hizo. Wanasiasa waongo ndio wanatumia nyendo hizo, ukisema kwenye majukwaa kazi ya kukosoa, ukisimama mbele ya mwenyewe mkuu, mwenyewe kwa mbele pale kamtulia macho, anaanza kuminyaminya vidole na kusifia. Wewe si muongo wewe? Sasa hiki ni kinyume cha mambo katika dini. Sisi ni dini imetuelekeza kwamba tusiwaseme watawala kwenye mimbari, tusiwashawishi raia tukawatia chuki dhidi ya watawala wao, kwa sababu maafa yatakayozalikana ni makubwa zaidi katika huu ulimwengu na katika dini kuliko manufaa. Ndio wale walitoka Misri, Tahrir Square, tutamtoa Mubarak. Mubarak alitoka kweli, lakini roho ngapi zilipotea Misri, mambo mangapi yaliharibika, na mingine mengi tu. Sasa hali kama hizi Uislamu umezikataza, na da'wa yetu ndiyo inayotufundisha hivi, na hatulipi sunni. Hakuna kwamba hii salafia vibaraka wanatumiwa hawa, kwa sababu sisi tunazungumza kile kilichokuwa cha sawa. Kwa hiyo wao wanakataa, wanapokaa wakizungumza mambo ya dini inaharibiwa, hawataki kuwasema wanaoharibu dini. Dunia ikiharibiwa, yani dini inapoharibiwa, hawataki kuwasema wanaoharibu dini, hata kama wakiwa wamehimizwa kufanya hivyo. Dini inawahimiza wafanye hivyo, hawafanyi. Oh, wajua tusikaleta mpasuko, farka, wanafanya kama hivi na kuleta kulingania kwenye umoja feki. Na likiharibiwa jambo la dunia yao, basi watapambana, watafanya migomo, maandamano, watasema, watakufurisha, kwa sababu pameguswa mahali pa dunia yao, hata kama dini imewakataza. Kwa sisi dini yetu haiendi namna ile msimamo, na hapa ndipo tunapotofautiana na ahlul ahwa wote. Ukitaka kufanya uharibifu kwenye dini, hata uitwe al-habibu, al-alimu, al-allama, al-arifu billahi, lakabu zote upewe wewe, lakini maadamu uharibifu na upotoshaji unauleta katika dini, tutasema kwamba hadha batilu wa hadha mubtadi'un wa hadha kadha. Kila mmoja atapewa hukumu yake anayostahili. Kwa hili lazima lifahamike, na kwa munasaba huu haifai kwa talibu ilmi, na kariri ili jambo, haifai kwa talibu ilmi kusikiliza na kusoma maneno ya watu mulharifini. mimi nataka kujua huu Shia, ule usome vitabu vya tijani haramu juu yako. Usisome. Haya mambo ya kuna as-salaf huko zamani. Si mambo ya leo. Na ni salama kwenye dini yako. Kwa hiyo kuna watu wanabidi shekhi vyao wana mifukoni katika simu zao humu, kwa sababu kapenda sauti tu ya shekhi. Shekhi akimgrua basi akikaa usingizie kitao asikiliza huko. Una matatizo wewe. Haifai. Kuna watu mahizbi wakisirisiri wanavijihizbia vyao huko chini chini kwa chini, wanabidi shekhi vyao. Anakufundisha kitu gani huyo? La yajuzu. Hili jambo linawaudhi sana ahlul ahwa. Sasa wao msalafi wasema wasisome watu kwa watu wa batili, watu wa bid'a, wasisome kwa mahizbi, tena hata kwa mfari sunna pia. Ndiyo tusema hivyo. Haifai. Basi wewe someshe watoto wako na watu wako, kisi tutasema haifai. Na wewe Muislamu tahadhari, kuchukua hadhari katika dini yako, kuchukua ilmu kutoka kwa watu kama hao. Tuna asli. Nani anasema maneno hayo? Ibn Sirin rahimatullahi ta'ala alayhi ana maneno adhim. Na si yeye tu, maneno haya yamenukuliwa kwa wengi na ndio wameyafanyia kazi maulama. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حقيقة هي علم ديني بس تزامني kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu. Tazama kutoka kwa nani unachukua dini. Hili ni jambo la msingi sana. Ikiwa ulikosea huko nyuma ukasoma kwa ahlul ahwa'i wal bid'a fununi mbalimbali, sheria inakuambia haya zitapiki. Sasa jitapishe, usitapiki zote na hauli ulizozisoma na fiqh ulizozisoma zote zitapiki. Hujaambiwa hivyo, sahihisha tu kile kilichokuwa katika makosa, nenda katika njia ya sawa. Kwa hiyo talibul ilmi lazima haya hayazingatie. Mwanafunzi ayazingatie haya. Hii ni moja katika tofauti kubwa ambayo sisi tukunayo na hawa ahlul ahwa'i wote wakiwemo mahizbi. Wakiwemo mahizbi. Na katika mambo ambayo wanatamayazi nao watu wa bid'a, wanaleta bid'a ya kitu kimoja kitu al-muwazanatu. Muwazanatu kwamba sawa. Sidi Kutubi alikosea lakini ana mema yake. Kwa hiyo wewe ukizungumza hayo mabaya basi utaje na yale mazuri yake. Hii ni tuanimuwazanatu. Hii ni bid'a asriya jadida. Bid'a katika mambo ya kisasa haya. Hakuna msingi huu. Sisi tutabainisha tu pale mahali pakosa kwamba huyu amekosea katika kadha, katika masala haya, katika masala haya. Kwani huyo Muhammad Abdul Wahhab hana makosa yake? Hana mema yake? Mbona nyinyi mmsema? Mmsema tu kama vile kafiri, mulhid. Mbona mizani hiyo hamuitaki kuiweka sawa? Mizani imeelemea upande mmoja. Hivyo hivyo maulama wa ahli sunna, bali hata wale ambao wanaonekana kwamba wanainusuru da'wa salafia, wawe ni watawala na wengineo katika ahli khairi, kwani afikiri kinachozungumzwa watu wakawa wanazungumza kuhusu Saudia mathalan, al-mamlakatu al-arabiyatu as-saudiyya, kuzungumza kwa ubaya kabisa ni kitu gani? Ni ile kuwa wao sasa wananusuru da'wa hii. Kwa hiyo inapozungumzwa wanawazungumza mpaka wanaonasemesha kwamba wale Mayahudi wale, Al-Saudi wale, Al-Saluli wale ni kizazi cha Kiyahudi wale. Basi watu wanafikia huku mpaka katika ta'anul ansabi na mingine mengi yanazungumzwa. Kwanza huko ndio ilipotoka Musaidi matul kadhabu huko. Sasa kama ikiwa ndio hivyo, Firauna alitoka Misri, Al-Aswad Al-Ansi alitoka Yemen. Kwa tusifate dini, tusome huko Misri kwa sababu Firauna, maanake kuna taghia gani aliyekuwa jeuri kuliko Firauna? Yesu anasema ana rabbukumul a'la, fahashara fanada, tena yeye alikusanya watu alafu akawa ananadi. Sasa anawaambia ana rabbukumul aala, anawaambia watu huko alipotoka Musalimatul Kadhdhab, anamwambia basi na huko ndiko alikotoka Firauna. Kama dini itakwenda namna hiyo, basi mambo yote yataharibika. Kwa hiyo wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Na jana nikataja mifano hapa. Saudia sasa hivi Muhammad Salmani msharibu kila kitu. Sasa hivi Saudia kuna sinema, muziki. Kwani hiyo sinema na muziki siko kwenye kitabu al-halal wal-haram cha Qardawi? Yes, ndio kahalalisha. Na shekhi wenu katika kitabu al-halal wal-haram kuna mengi, lakini katika aliyo halalisha Qardawi ni muziki. Si hawa vijana wanakulia sasa, hawa kina Mbaraka Wesu na wengine, si wahalalisha muziki? Nasema kama mwenye nyumbani kwako umepumzika tu wasikiliza muziki, haina neno. Sasa ukipigwa riadha kosa, mna nini nyinyi? Maana kaifa tahkumun, sizungumzi kutetea, lakini mbona mizani zenu za kote upande mmoja tu hazisimami sawa? Kwa hiyo mnapozungumza ahlu sunna mnazungumza bila ya mipaka. Alafu sisi hatukufungwa tumfuate Muhammad bin Salmani wala baba yake wala babu yake. Da'wa yetu iko katika wudhuhi, radhiya man radhi wa ghadiba man ghadib. Da'wa yetu iko wazi kabisa, ameridhia mwenye kuridhia, amechukia mwenye kuchukia. Lakini tunapoishi na watu tuwabainishia, hii ndio da'wa yetu, hadhihi da'watuna. دعوتي قائمة على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. اسمها مغتك مسلمه. لكني موجكتك مهمية دعوة للردود على المخالفين. ولو كره الكارهون لردود يا مخالفين يا فوق تركيا من تركيا. Hakuna masala kukaa sijui lazima utaje mema yake, uanze kutaja alisoma shule wapi, alikuwa mtu wangapi darasani, alifanya hivi, alikuwa hivi, kaandika hivi, kafanya kile, kafanya kile, kwa ana juhudi, alikuwa imamu, anaswali usiku. Haya yote tutamwachia na Mola wake. Kapatia hapa jawabu naam. Amekosea, ndio kosa hilo. Je, hili kosa lamtoa katika njia? Hapana. Au kosa hili halimtoi, au kosa hili limeshamtoa? Ndio basi haya. Toka huyo. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Ili aangamie afi mwenye kufa akiwa katika ubainifu, au awe hai atakayekuwa hai akiwa katika ubainifu. Wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Na kama hivyo tunazipambanua aya sasa ili ziwe wazi njia za watu waovu. Kwa hiyo huu ni msingi, na wala usijisikie kisunzu zinapokuja rududi. Usije ukasikia kizunguzungu kwa sababu rududi zimekuwa nyingi. La. Hiyo ni moja katika njia ya haki. Lakini nasisitiza iwe ni kwa uadilifu mahala pake. Na hizi ni kwa ahlul ahwa'i wal bid'ah. Na kadhalika wenye kuhataka kuharibu da'wa. Ni kama ni katika ahli sunna watanasihiwa, wataambiwa kwa upole, watanasihiwa. Idha balagha sailu zuba, ikawa hakuna makhraji tena illa ar-radd, basi yuraddu alayhi ala qadri khata'ihi. Kiwa sasa mambo yamefikia ukomo, hakuna namna illa radd, sasa ndio zitakuja rudud kwa kadri ya haja. Maelezo kuhusiana na misingi ya da'wa hii ni mengi, lakini haya tulieleza yao yametosha kwa leo. Naam, nasema nahnu ma'arafna mithla hadha at-tafarruq. Nahnu ma'arafna mithla hadha at-tafarruq. Sisi hatujawahi kujua mfano wa kufarikiana huku, wat-tamazzuq, na kupasukana, kupasuana huku. Tujawe kujua sisi. Wallahi alfitnatu al-ana taktanifu salafiyata wassalafiyin. Nasema na apa kwa Allah, fitna sasa hivi inaizunguka salafiyya na inawazunguka salafiyin fil alam, katika ulimwengu. Ma marra mithluha, haijawahi kupita mfano wake. Sasa hivi as-salafiyya, da'wa salafiyya, as-salafiyyin wamezungukwa na fitna, hazijawahi kupita mfano wake. Li'anna ru'usa kathurat, kwa sababu viongozi wamekuwa wengi. Wahubu az-za'ama intashar ma'a al-asaf, na kupenda ukubwa, kupenda uongozi kumeenea ma'a al-asaf, kwa masikitiko. Walmadsusuna baina sufufi as-salafiyyin kuthur, na wale waliochomekwa, yani watu wamepachikwa katika safu ya masalafi, nao ni wengi. Famazzaqu as-salafiyyin shadara madhar, wakawagawa masalafi vipande vipande. Fahdharu min al-furqa, tahadharini furqa. Watanabahu li haulai al-mufarriqin, na tanabahini, watanabahi hawa, watanabahini hawa wenye kufarikisha. Wataakhau fi ma bainakum, na kuweni ndugu baina yenu. Kunu kaljasadi wahid, kuweni kama kiwiliwili kimoja. Shekhe amezungumza maneno haya ukitazama katika wakati tuliokuwa nao ulimwenguni na katika miji yetu, utayaona haya. Kwa sawabu taakhau, fataakhau fi ma bainakum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.